Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. E vamos co equipo que hoxe está, pois, bueno, faltanos a señorita Andrea, pero supoño que vendrá un poquinho máis tarde. Bueno, acabamos de indicar que hoxe non ven, pero bueno, temos a Fernando Lindas Vías de Somo, moi boas tardes, Fernando. E hai que o meu carón Xulio Couxil, como cada xoves, e este que nos fala Armando Fernández. E temos, pois, uns enderezos que son galegosnovais.blogspot.com. Este é o blog. E despois temos tamén o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden, pois, enviar a través do Facebook de Galegos Novais, pois nos poden enviar cousas. E temos tamén uns teléfonos que son o 93-661-3583, 93-661-3954. O primeiro número, pois, foi, tuve que rectificar que o estaba dando mal, últimamente estaba dando mal, e termina en 83, o primeiro número que dixen. E tamén, pois, hoxe non vamos a ter WhatsApp, pero para a semana que ven vamos telo. Así saberemos, pois, quen nos sigue e quen non nos sigue. E tamén temos que dicir que as galletas mariñeiras están dando moito auxe. En fin, que están salindo tapiñas de galletas mariñeiras por todos os sitios xa. Xa es comezan aquí en Barcelona. Así que, para poder, pois, encetar un programa, que é mellor que un pouquiño de música. Ou falamos un pouquiño, Xulio. Como foi a presentación? Vamos a falar un pouquiño desa presentación que o sábado pasado tu veches aquí en San Boi, precisamente. No hotel front aí de San Boi, aí na zona comercial, uh-huh. O carón de Alcampo, de Alcampo, ¿no? Bueno, que quizás teñamos a visita de un dos membros da directiva da Asociación Rosario, da Asociación Asobecat, da Asociación de Bercianos en Cataluña, ¿no? Quizás teñamos a visita aquí aquí nos estudios. Nos estudios e nos poida comentar máis polo miúdo todo o que van a facer. En realidade foi para decir que o día 16 de febreiro vais a realizar o 16º, o sea, 16 anos xa seguidos do Festival do Botillo aquí en Cataluña. Olín. Y entón, pois, bueno, pois quizás agardamos un chisqueño que veña ao mellor Juan Pedro que nos explique precisamente todas esas cosas que teñen preparado, cada máis con moitísimas novedades. Pero que sí, interesante, quizás poñer un bocadeño de música e esperar a ver si somos capaces de contactar con algunha persoa da Asociación Rosalía de Castro. Ah, de Cornellá, Asociación Rosalía de Castro. Que tamén teñen previsto para o domingo 27, pois hai tamén varias actividades. A partir de aí vainos a contar algunha cousa máis. Que se parece? Sí, pois nada. Vale. Pois Fernando, dallo a play e ouse un poquinho de música. Bueno, baixamos un poquinho a música, vamos a falar, pois, de certas festas que van, bueno, feiras, sobre todo, que van a facer a la... Actividades da Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. No, deste caso, non, vamos a falar da Alada Fonsagrada, da Feira do Butelo, que vai ser, pois, para o 23 e o 24 do mes de febreiro. E despois tamén temos... en Navia, que será a semana seguinte, a Feira da Androlla. De momento, de Rosalía de Castro, pois a persoa que isto temos que chamarla dentro dun momentiño, pero podemos adiantar algunha cousa. Ah, vale, vale, vale. En principio, claro, eu tiña previsto comentar algo con respecto a todas as actividades que ten previsto realizar a Asociación Rosario de Castro por o feito de que, bueno, son inminentes, non? Sí. Este domingo xa teñen tamén unha celebración semellante a que se fai en Galicia con relación ao Botelo, non? Exactamente, Botelo. Tamén algo de Filandón, non? Hai algo tamén de Filandón que se van a facer pois ali en Rosario de Castro. En Rosario de Castro. Tamén teñen outra celebración máis adiante, non? Sí. Que é, pois, o día do... Isto hai un... Hai, bueno, eles van a participar pois en algunhas nos carnavales de Cornellá. No Entroido, carnavales. No Entroido. Pasarrúas. Que farán un pasarrúas. Pero antes, pois, vai haber o 23 de febreiro a unha asamblea xeral, como é... Preceptivo, que en casi todas as entidades, claro. Que fan as entidades. E despois, o 2 de marzo, tamén... pois eso que comentábamos que farán pois acompañando as comparsas do carnaval eli pois na cidade de Cornellá. E o día 3 de marzo celebrarás un xantar de Entroido. Vale, pois pues eso que estaba dicindo, que en realidad hai varias actividades que despois polo miúdo xa nos dirá precisamente a persona que está que vamos a falar con ela, pois pues falaremos con ela. Tamén hai unha celebración que celebran que o fan cada ano para un asunto da muller, non? Sí, o día da dona, non? Sí. Que a nosa asociación ten persoas que están moi relacionadas co concello con respecto á celebración da dona, sempre se fai unha conferencia, unha conferencia na entidade ou en algún sitio que indica o concello. Uh-huh. Están moi relacionados precisamente coa dona, non? Coa día da dona, neste caso, pois vais a dar unha conferencia a cargo de Miriam Ferradans. Exactamente, que veo precisamente para o premio de poesía e despois voltará outra vez. O que se suele facer, cada vez que ven unha persoa convidada de Galicia, despois convídana tamén para facer a conferencia precisamente no día da dona, non? Que eso será no mes de marzo. Si, sí, no mes de marzo, que será o 16 de marzo. E acostumbran a facer unha cousa moi interesante na participación das donas, é dicir, as mulleres que pertencen á entidade confeccionan xantar específico para ese momento, non? Sí, sí. Fillogas, tortillas, empanada, doces especiais. Que tamén, doces especiais, como poden ser roscóns e algún outro melindro máis. Exactamente, para o final celebrar esa xuntanza. Exactamente. E tamén haberá música, seguro que as pandereteiras tocarán. Hombre, as pandereiteiras van a estar presentes. Porque despois, como ben dixemos, despois do pica-pica que se fai, pois as pandereiteiras estarán pois, sempre, presentes. Sempre, sempre acompañan nestas actuacións as rapazas novas e as mulleres alineadas. Para facer presencia precisamente e celebrar pois, ese día da dona na entidade. Sempre avalados polo concello, non? A Concellería da Muller ali en Cornellá, pero está moi relacionada con eles e teñen estas celebracións. Tamén despois temos que recordar, lembrarlle a xente que o 21, 22 e 23 de xunio claro. Onde contaremos con unha actuación pois emblemática. Ah, sí, que veo por aquí xa, estivémolo aquí nos nosos estudios, non? Sí, señor. Anxo Lorenzo. Anxo Lorenzo, sí. Que nos vai acompañar, pois, en esos días nos vai acompañar, pois, ali en que sempre, exactamente, eso coincide sempre coa festa maior. Festa maior de Cornellá. Sí. O Corpus, vamos. E sí. Entón, este ano é un poquinho atrasado, con respecto a outros anos, pero... Bueno, pois estaremos encantados de disfrutar con todos vostedes neses días ali en Can Mercadé, non? Sí, hombre, claro, habrá que estar ali na festa, habrá que... En fin, que despois alrededor da festa sempre hai algunha outra cousa máis. Claro que sí. Uh-huh. Ademais, sempre hai produtos galegos de calidade que hai... Estes últimos anos é a Casa Díaz a que... Sí, a Casa Díaz, que normalmente é a que se encarga pois de facer o xantar, dixera. Os menús, sí, exactamente. E nunca falta... Rosmari. E o pulpo, non? E o pulpo. O polvo e o lacón e todo eso. Vale. Vamos a continuar con un bocadeño de música e sí. Esperamos a ver si somos capaces de conectar. A ver si somos capaces de vale. conectar con, vale. con alguén da Asociación Cultural. Vale. Gabrieliño cravo douro Gabrieliño cravo douro Ai dame un alfiler de prata para tirar unha espiña tirar unha espiña ai do corazón que me mata teño unha cabeza nova cabeza nova ai feita ao meu parecer para vivir neste mundo para vivir neste mundo que non o sei comprender Bueno, vamos a seguir falando sobre o que é... Sí, especificamos logo, entón, estas actividades que queríamos dar a coñecer da Asociación Rosalía de Castro de Cornella. Volvo a repetir, o día 27 de xaneiro estará a Botelada de Suso, con xantar de Irmandade, pois na propia entidade, con un menú que consiste en butelo, chourizos e cachelo, viño, auga, refrescos, e de postre traerán algo da casa. Según parece, o precio é un precio simbólico de 14 euros, nada máis. Yo, ya foliada, digamos, o filandón, sí, remedo do que se fai en Galicia, non? Sí, sí. Será despois de xantar aí a partir das 5:30, entonces teremos a actuación das cantareiras de Rosalía de Castro, a música de Alfredo González, a poesía en galego, de varios actuantes, entre eles o Manuel Rodríguez Julián, e de outras actuacións cómicas e musicais e de poesía, lógicamente. Uh-huh. Despois, o día 2, 3, 9 e 10 de febreiro hai o campeonato de Abrisca, que hai que apuntarse. Hombre, a xente que queira participar, se queres gañar, polo menos apúntate. Apuntarse ali no tablón de anuncios da entidade, non? O día 23, a Asamblea Xeral Ordinaria coa lectura da acta, o estado actual das contas, a presentación do programa, e rogos e preguntas, que é o que se suele facer en casi todas as entidades culturais, non? Sí, sí. O día 2 de marzo, o Pasarrúas, co entroido, os carnes toltes que din en Cornella, non? Uh-huh. O día 3, o xantar de entroido con un menú que consta de empanada de carne, bravas e olivas, cocido galego, codillo, androlla, chourizos, cachelos, verdura con garbanzos ou bacalao, patatas, lógicamente, non? Lógico. Postres variados, viño e mencía, café e gotas. E o prezo tamén 23 euros, hai que apuntarse no bar social. Lógico. O sea que xa saben que hai que pasar por Federico Soler número 71 para facer eso, senón chamar por teléfono, lógicamente. O 7 de marzo, actuación lírica e zarzuela no auditorio de Cornellá, organizada por Consell da Dona, que se pode pasar a recoller as entradas pola entidade. Uh-huh. E gratuita. Por lo tanto, hai que pasar pola entidade para recoller as entradas. O día 7 de marzo, ás 5 da tarde, actuación lírica e de zarzuela. Olí, nada máis e nada menos. E o día 16, día da dona da entidade, ás 7 da tarde, como xa decíamos antes, están moi relacionadas coa Consellería da Dona do Concello de Cornella, uh-huh, as mulleres na conserva galega. Sabes, eso ten moitísima cousa que facer, Ten moito, moito, moito. As mulleres da conserva galega, sí, sofriron moito para estar... Sofriron e aínda siguen sofrendo. Bueno, teñen outro plantexamento. A verdade é que Miriam Ferradans, escritora e profesora, sí, que xa dixemos antes, pois verá aquí para facer a conferencia esa que ten ese título tan, tan extraordinario. Uh-huh. E despois volven a recordar que a festa de Can Mercadé, a festa galega de Can Mercadé, para o mes de xuño, 21, 22 e 23... pois que contarán quizás coa ainda non está confirmado, pero bueno, seguro que si sí, Anxo Lorenzo virá a participar. Estará tamén a orquesta Fania Blanco Show e a Esencia. Este ano ten unha particularidade, que o venres non se fará o xantar, ni será o domingo para celebrar unha gran cea, e tamén o día de San Xoán, o domingo en Can Mercadé. Porque si, pues en vez de facelo o venres como se solía facer e tal, sí, faise o domingo, non? Aquí o dice, sí. Uh-huh. Bueno, queridos ointes, xa saben, pasar por Rosalía de Castro ali en Federico Soler número 71, apuntarse en todas estas actividades. A todas estas actividades, e se queren facerse socios, pois eu creo que a unha familia lle sale barato. Ah, sí, sí, bueno, eso saben o todos. Sí. Sabeno todos. Bueno, pois seguimos escuitando un pouquiño de música e despois voltaremos a conectar, a ver se somos capaces de conectar con Galicia. Vale, vale, que ademais estamos agardando que veñan a visitarnos precisamente para falar da festa do Botillo. Festa do Botillo, sí. Bueno, a ver se é verdade. Máis música logo. Que había tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, tanta alegría nas vaguas, nin